aslında belirli ara başlıklarla birkaç maddeyi daha Evet. izleyicilerimize takdim edelim. Biliyorsunuz hacca gidenler şu anda en önemli noktalarından bir tanesi de ihram diye bir elbise giyerler. Evet. Biraz da bu konuyla ilgili hani bilgilendireyim. Şimdi Bakara suresinin 196. ayetinde, Maide suresinin 1 ve 2. ayetlerinde, Maide suresinin yine 95-96. ayetlerinde hacca gitmiş insanların, orada eğitime öğretime gitmiş insanların bazı özel davranışlarıyla ilgili bilgiler verilir. Bu bilgileri özetlediğimiz zaman oradaki istekleri, dikkat edilmesi gereken şeylere yapacak olursak buna ihram diyoruz. Şimdi ihram sözcüğü haramlaştırma, yasaklama demek. Haramlaştırma. Sonradan bunu halk nasıl yaptıysa, bu hacıların giydiği üniforma var ya, beyaz elbise var, evet, ya, dikisiz havlular, elbise var ya, havlu, evet, vesaire, ona ihram dediler. İhram, evet, o demek değil. Hep öyle biliyoruz. Hayır. İhram deyince İhram biliyoruz. Sözlük olarak haramlaştırma demek. İhram normal olarak bir şey helal iken, mubah iken, insanın kendisine onu yasaklaması, bunu yapmayacağım, yapmamalıyım demesi, yasaklamasına ihram denir. İnsanın kendisini yasaklaması. Kendisine, evet, bir yasak. Normalde helal. Tabii. Avlanmak mesela. Tabii ki. Tıraş olmak. Tabii. Helal bir şey değil mi yani? Tabii, normal. Ama haç esnasında tıraş olmak o sürede yasaklanıyor. Bak. Evet. Avlanmak yasaklanıyor. Orada kavga, gürültü vesaire gibi şeyler yasaklanıyor ya böyle. Evet, evet. İşte buna ihram denir. Normalde serbest olan ama o sürede yapılmaması gereken işleri yapmaya ihram denir. Eğitim öğretim devresine girdiğinde şimdi şöyle. Şunu anlatayım. Hacca niyet etmiş. Hı. Orada o öğretimi almaya giden insanların normal olarak belirli bir tek düze giysi, yani üniforma var bir şey giymesinde herhangi bir sakınca yok. Tabii, olabilir. Bu güzel. Evet. Yani şimdi bir asker düşünün. Evet. Askere giderken bir asker üniforması, asker süresinde de bir üniforması var. Tabii ki. Şimdi bu askere, şimdi şöyle anlatayım. Temsil yetkisi olduğundan dolayı, temsil görevi olduğundan dolayı sivil hayattaki serbest olan şeyler orada çoğu yasaklanır. Doğru. Evet. İşte ihram bu. Tamam. İhram bu. Misal çok güzel ama. Tamam mı? Evet. Yani sivil hayatta serbest olan şeyler, evet, askeri hayatta çoğu şeyler yasaklanır. Evet. Kısıtlama gelir. Evet. Şimdi bu nedir? Bak şimdi. Bu nedir? Şimdi hacca niyetlenmiş İbrahim'i eğitime giden adam diyor ki, o kefeni giyiyor. Yani ihram dedikleri şeye ben kefen diyeyim. Kefen diyelim. Ben bu. Kefen diyeyim. Tamam mı? Dünyayı arkasına attım, arkamda. Ben kefenimi giydim. İbrahim olacağım ya yani. İbrahim ne demişti? İnni zahibun ila Rabbi. Ben Rabbime gidiyorum. Aynı onun gibi. Mal, mülk, avrat, evlat hepsi arkada demişti, değil mi? Evet, öyle demişti. Ayetler öyle. Demiş. Ha, şimdi bu insan da, hacca giden insan da malını, mülkünü, evini, damını, çorunu, çocuğunu, yurdunu, her şeyini bırakıp elbisesini girer. Ben Rabbime gidiyorum der. Tek alacağı şey İbrahim'i bilinçtir. Evet. Bak, İbrahim'i bilinçtir. Ben onun için öyle gidiyorum der. Dünyayla alakasını keser. Evet. Tıraş nedir biliyor musun? İnsanın kendisine değer vermesidir. Bakıma girmesi bir nevi. Bak, kendisine değer vermesidir. İtibarlı durmasıdır. Öyle bir şey ki, yani tıraş olan adam kendine değer verir. Tıraş olmazsa kendini de Allah yolunda feda etmiş görünümü verir. O üniformanın içerisinde. Evet. Yani onun şeyi. İşte normal hayatta serbest olmasına rağmen hac üniforması giyip kefeni giyen İbrahimleşecek insana bazı davranışlarda yasaklar gelir. Yasaklar. İşte bunların adı ihramdır. İhram odur. Aslında dediğim gibi elbisenin adı ihram değil, bu davranışlardaki yasakların adı ihramdır. Evet. Üniformanın da bence hiçbir sakıncası yok. Tabii o. O şey şimdi buna baktığımız zaman burada işte Bakara 196'da bak kaynakları vereceğim. Orada Maide suresinin dediğim gibi 1, 2, 95, 96. ayetlerine baktığımız zaman evet orada kötü, çirkin söz, cinsel ilişki, küçük suç, büyük suç işlemek, kavga, düşmanlık gibi davranışlardan uzak duracak ve avlanmayacaktır. Şimdi bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman kendi kimliğini, sosyal statüsünü versen hepsini arkaya atmış adamın şimdi şeye bakacak olursak ihramlı iken veyahut da bu şartlara hacca gelmiş adam neler yapmayacak? Bak eski kişiliğinin hatırlanmaması için ağaydı, paşaydı, zenginli, şuydu, buydu. Onlar koku sürmeme, makyaj yapmama, süslenmeme, krem kullanmama, lüks, değerli, kişiye gurur veren giysiler giymeme. Farklı olmayacak. Neden dersiniz? Öyle tek şey yapılıyordu? Evet, herkes orada eşit. Ha, herkes eşit. Yani işte benimki senin markacılık ha, olmasın değil mi? Yani şimdi tabirle. Evet. Saç sakal kesmeme, kimseye emir vermeme, hayvanları ve böcekleri bile öldürmeme ve incitmeme. Bak ne kadar. Evet, ince. Kan akıtmama, bitkileri koparmama, kırmama, doğaya zarar vermeme, avlanmama, silah taşımama, evlenmeme, cinsel ilişkide bulunmama, iffetsiz, tartışmacı, kavgacı olmama. Evet. İhramın şeyi bu. Bunların çoğu dışarıda mübah olan şeyler değil mi? Tabii dışarıda yapılabilen. Ama orada İbrahimleşecek, inni zahibun ila Rabbi diyen bir adamın, ben Allah'a gidiyorum, Rabbime gidiyorum diyen bir adam eski statüsünü şey yapacak, evet. Kimlik, bir başkasına üstünlük taşlayacak vesaire gibi herhangi bir şey bunu yapmayacak. Taslamayacak onu evet. Kimse değil mi efendim? Evet, ihramın ana hattı da bu. Yoksa elbise demek değil ama öyle bir elbise giyildiği zamanda da bu elbisenin böyle bir giyimin kuşun bir mahsuru yok. Mesela şimdi şöyle düşün, zamanında memleketin fakir fukara olduğu zaman mesela ülkemizde bile ilkokullara gidişte okul kıyafetleri yapılmış. Yapılırdı, değil mi? Siyah önlükler giydirilmiş vesaire. Herkes, zengin çocuğu da aynı şeyi giymiş. Fakir çocuğu da. Niye? Çocuklar arasında fark olmasın. Birinde ha, fark tabii. Olmasın. Birinde hani kibir, kurur şey olmasın. Zengin çocuk, fakir çocuk komplekse girilmesin doğru. Diye. Bu çok güzel şimdi şey. Onu, şimdi herkes markacı oldu. Birbiriyle yarışır evet, oldu yani maalesef, değil mi? Yani, maalesef. Evet. Maalesef. Şimdi ihramın ana hattı da bu. Yapabilene evet. Helal olsun yani. Onu da böyle belirtmem. Şimdi yine hac konusunda bir başka nokta. Mekansal hac ayetlerine baktığımız zaman orada da bir Safa ve Merve. Evet. Bakara 158'de, tamam mı? Bakara 158'de Safa ve Merve Allah'ın alametlerinden birkaçıdır. Onun için her kim Beyt İlahiyat Eğitim Merkezi olan Kabe'yi kastedip Beyt'e gider veya umre yaparsa diyelim, buralarda dolaşmasında kendisine bir sakınca yoktur. Dolaşması sakınca yani yoktur. Hac evet. Ve umre yapanlar için şeyde herhangi bir sakınca yoktur diyor. Safa, Merve Kur'an ayet olarak geçiyor bu evet. Şey. Şimdi Safa ve Merve, şimdi biliyorsunuz, hacca gidenler bilir. Orada iki tane küçük tepenin adıdır. Evet. Evet. Evet. Şimdi bu küçük tepede Cenab-ı Hak dolaşmada bir sakınca yoktur diyor Cenab-ı Hak. Ya bunun için söylüyorum mesela zaten dolaşılan bir yer. Şimdi ben evet. Öyle ha. Önce şunu şey yapayım. Bu sakınca yoktur dendiğine göre. Tabii. Tamam mı? Demek ki insanlar arasında, Müslümanlar arasında orada dolaşmaktan imtina etme veyahut da oralar bir tartışma konusu haline gelmiş ki Cenab-ı Hak bu ayeti indirmiş. Tamam. O tartışma konusu sakınca olmuş. Yoktur diyor bak şimdi. Evet. En yet tavafa bihima diyor. Bak şimdi orada tavaftan bahseder. Evet. Şimdi bunu şey. Önce Safa ne demek? Ha, evet. Safa büyük ve pürüzsüz, topraksız, düzgün kaya parçasına verilen attır. Tamam. Bak. Büyük, pürüzsüz, topraksız, düzgün kaya parçası. Evet. Safa'nın anlamı bu. Merve kelimesi de pürüzsüz, beyaz ve sert taş demek. Hmm. Bakın şimdi Birisi kaya daha büyük, birisi bir tanesi büyük, beyaz. Bir tanesinde büyüklük yok, küçük. Büyüklük yok. Bu, anlamı bu. Hı-hı. Bu Araplar arasında, Kur'an dinlemezden evvel de Arap, yani Mekke ahalisi için iki tepeydi. Burası neydi? Bu taşlarda dendiğine göre buranın özelliği neydi? Şimdi biliyorsunuz Mekke, Arabistan coğrafyasında kumluk, çorak tabii bir yer, çöl diyeyim. Şimdi buranın yapısına baktığımız zaman, bu taşlar atlarına baktığımız zaman, bunlar doğal olarak stabilize yerler. Kayalık, toz toprağı olmayan alanlar. Nirengi noktası Araplar, Nirengi noktası değil. Burası Arapların çarşısının, pazarının kurulduğu, yani insanların sabah akşam toplandığı yerler. Burada rüzgar esse şey gelmez, toz toprak toz olmaz, toprak tertemiz gelmez alanlar. Onun için hani ilk vahide de Peygamberimizin ilk tebliğatını yapışını biliyorsunuz Safa Tepesi'nden evet, yaptı. Evet, öyle oraya yani çıkmıştı. Tepeye çıkıp alttaki şehre bağırmadı. Çevresindeki halka seslendi İnsanlara orada. İnsanlara bağırdı. Evet. Evet. Aynı. Şimdi o gün için asfalt yok. Yok. Tamam mı? Beton yok. Toz orada ama taraf doğal olarak fıtrattan dediğim gibi düz kayalık, taşlık, stabilize bir alan var. Halk toplanıyor, sohbet ediyor. Tozdan topraktan muaf bir alan. Evet. Öyle bir yer. Ama neden sakınca yok deniyor? Şimdi Safa'ya Merve'nin anlamını söyledim. İki tane tepe. Tamam. Neden sakınca yok deniyor? Bunu tarihçilere baktığımız zaman burayla ilgili çok söylentiler var. Evet. Zamanında burası şirke bulaşmış iki tane putun bulunduğu mahalmış. Hatta bunlar iki kardeş, oğlan kız kardeş zina etmişler, bilmem ne yapmış. Sonradan bunlar putlaştırılmış, oralara heykeller dikilmiş. Sonradan bunlar da atılmış. Evet. Bazı Müslümanlar da buralarda gezmek, dolaşmak yapmam ben, etmem ben gibicesine bu tip şeylerden çekinmişler. Onlar da put olduğu için böyle eskiden. Böyle geçmişinde put olduğu için. Ha, tamam. Geçmişinde eskiden put olduğu için ben o kirli kendine yerlerde dolaşmam demiş. Evet. Cenab-ı Hak da hayır diyor. Onlar Allah'ın hani şiarından birisidir. Ayettedir. Herhangi bir sakınca yoktur diyor. Evet. Bu neye benzer? Yani şimdi şöyle. Mekanla bir alakalı bir şey yok. Nedir? Şimdi bir mekan düşünün ki. Şöyle düşünün ki. Diyelim ki zamanında bir fuhuşhane varmış. Bir kumarhane varmış. Bir meyhane varmış. Sonradan orası yıkılmış. Onun yerine okul yapılmış. Mescit yapılmış. Cami yapılmış. Efendim orada eskiden şu vardı, bu vardı. Ben oraya gitmem. Hiç olacak. Öyle bir şey değil. Cenab-ı Hak diyor ki hayır. Herhangi bir sakınca yok. Mekanın suçu ne? Mekanın, varlığın, tabiatın herhangi bir suçu yok. Tabii. Safa Merve'de Allah'ın ayetlerinden, şiarından, yani Allah'ın varlığına, birliğine delil olan, Rabbine delil olan işaretlerden diğerleri gibi bir tacıdır yani. Evet, böyle basit bir şey. Şimdi yine Rum suresinde hani değişik şeylerde, yani Allah şey yapan Allah'ın ayetlerinden, bütün dağlar, tepeler, oradaki renklilikler, renkli evet, yollar renkli der. Yollar. Yani kayalardaki, doğadaki, topraktaki renklilikleri de Allah'ın ayeti olarak vasfedilir. Evet. Bu da Allah'ın ayetlerinden birkaçıdır. Onun için herhangi bir şey sakınca yoktur der. Tamam, bu bir bilgi. Güzel. Ama Haç'la ilgisine gelince Müslümanlar oraya gittiğiniz zaman Safa Merve arasında say yaparlar. Evet. Bak say. Say demek koşma demek, yürümek biliyorsunuz. Belirli bir şeyde hafif sonra hızlı. Hızlı. Ara sıra bir arkaya bakma falan filan gibi. Ritüelleri ritüel var. Evet. Tamam mı? Yani ritüel yapılır. Neymiş? Düşünürler işte İbrahim peygamber Hacer'le İsmail'i oraya bırakmış. Evet. Susamışlar. O oraya böyle hani bir çocuğuna bakar arkaya döner. Su arar. Sağa sola suya koşup verirken onun temsili anlatılıyor. Onun temsili anlatılıyor. Ya kardeşim bunlar yani hikaye, bunlar masa esnasında, şeyleri, evet, öyle şeyler yapılır. Ve sonradan bakma, da bu çocuğa şey bakma yaparken de İsmail ayaklarıyla tepinirken işte zemzemi çıkarmış. Hı-hı. Halbuki Safa ile ne alakası ne var zemzemin şeyi? Zemzem başka yerde. Zemzem çok tarihi bir şey. Orada su olduğundan, su başı zaten olduğundan var, kuyumuz zaten vardı yani. Bunlar hep sonradan Müslümanlar evet listesinden sokulmuş şeyler. Maalesef. Şimdi burada benim Müslümanlara diyeceğim şey şu kardeşim. Evet. Cenab-ı Hak buralarda dolaşmanızda diyor. Orada tavaf. Tavaf dolaşma demek. Dolaşmak anlamında. Orada gidip çarşı pazar dolaşmanızda sakınca yoktur diyor. Bizimkiler öyle tabir edeyim. Affedin yani kusura maalesef, bakmayın. Maalesef. Allah'ın tavaf dediğini sahaya dönüştürdüler. Tamam mı? Sahaya dönüştürdüler. 7 defa girip gitme işi tamam çıktı orada. Ve oradaki sağ şeyini, ibadetini, o ritüeli bu ayeti çarpıtarak, bu ayetin anlamını bozarak, sözlüğün anlamını bozmadan yani evet. nasıl yaptılarsa yani yazdıkları zaman en yat tavafı, tavafta sakınca yoktur diye yazarlar. Ama ibadet şeyine geçtiği zaman şekle ritüel oluştururken de saydiye yaparlar. Saydiye yaparlar. Buyurun çıkın bu şeyin içinde yani. Çıkılmaz bir durum. Evet, çıkılmaz. Allah'ın ayetini bu tahrif de başka bir şey değil bence. Şimdi bu direkt olarak Allah'ın ayetinde değil. Ayet büsbütün duruyor. Bu Müslümanların yaptığı şeylerin ritüelleşmesi demek. Ritüelleştirmek suretiyle. Bunların yani. Gülünç hale getirilmesi demek. Faydası olmayacak şey demek. Faydası yok. Evet. Değil mi? Bunun da yani bu Safa Merve ile ilgili de bu bilgileri, öz bilgileri şey yapayım, anlatmış olayım. Ve Allah tekrar ediyorum, tavaf diyor, bizimkiler sa'y yapıyor. Sa'yla ne getiriyorlar? Onu da burada bildireyim. Çok teşekkür Şimdi, ederiz. Evet. Bunun arkasında orada bir de Kabe'nin bir köşesinde kara taş var. Ya kara taş var, Hacerül Esved. Hacerül Esved. Onu çok merak ediyoruz. Evet. Şimdi bazıları da Hacerül Esved taşı der. Taşı. Şimdi Hacer taş demek, El Esved tamam mı? Kapkara demek yani. İki tane taş oluyor. Yani iki tane taş olur. Yani kara taş taşı gibi.